شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام به روی ماه شما بچه های نازنینه، فرشته های مهربون که منتظرین تا براتون قصه قشنگ تعریف کنم. عزیزای گلم، حتما میدونین که بهار با خودش بارونهای بهاری میاره، بارونهایی که باعث سرسبزی و رشد گیاهان میشه. اصلا میدونین بارون از کجا میاد؟ نمیدونین؟ بعضیاتونم میدونین. خیلی خوب، پس خواهش میکنم به قصه امشب گوش بدین تا متوجه بشین که بارون از کجا میاد. اسم قصه‌مونم هست باران بهاری. یه موشی بود و یه مامان موشی. مامان موشی هر جا میرفت موشی میگفت منم میام، منم میام. در یک صبح بهاری مامان موشی راه افتاد که بره بیرون تا برای خودش و موش غذا پیدا کنه. موشی تا دید مامان موشی داره بیرون میره، بودو بودو رفت دنبالش و گفت منم میام، منم میام. مامان موشی گفت باشه بیا، ولی باید بچه حرف گوش کنی باشی یا شیطونی هم نکنی. موشی با خوشحالی قبول کرد و دنبال مامان موشی به راه افتاد. تو راه هی جست و خیز میکرد، برای گلای زرد و بنفش آواز میخوند، دنبال پروانه ها میکرد. مامان موشی هم ازش خواست به جای شیطنت و بازی تون تون دنبالش بره، وگرنه باید برگرده بره خونه. موشی هم از ترس اینکه مامانش اونو برگردونه خونه حرف مادر رو گوش کرد و تون تون حرکت میکرد تا رسیدن به چشمه. موشی ما که خسته شده بود و تشنش هم بود، وقتی به دم چشمه رسید شروع کرد به نق زدن که وای خسته شدم، دیگه نمیتونم راه برم، تشنمه. مامان موشی که خیلی کار داشت گفت حالا که خسته شدی همینجا استراحت کن، از این چشمه آب بخور تا من برگردم. موشی هم قبول کرد و همونجا موند. بعدم رفت لب چشمه. بله، رفت که آب بخوره که یهو عکسه یه ابر گنده رو توی آب دید. با تعجب پرسید تو کی هستی که افتادی تو آب؟ من تا به حال تو رو ندیده بودم. ابر گنده یه کمی وول خورد. گفت منم، ابر رعد و برقی. موشی ترسید، پرید پشت سنگی و قایم شد. یه برگ گرفت روی سرش که پیدا نباشه و گفت من کوچولوام، بامب و بومب میکنی، من میترسم. ابر گنده گفت باشه، بامب و بومب نمی کنم. ابر گنده یواش یواش چیک چیک کرد، بارون شد و گفت نه ترس موشی، حالا دیگه بارونم. موشی به بارون نگاه کرد، اون وقت روی زمین دنبال چیک چیکای بارون گشت. پرید یه چیک بارون رو بگیره، از سوی دستش بارون سر خورد و رفت. پرید یه چکه دیگه بگیره، بله اونم در رفت. موشی اونقدر دنبال چکه چکه های بارون کرد که حسابی زیر بارون خیس شد، سرد شد و عطسه کرد. آپشت آپشت. موشی رفت زیر یه برگ بزرگ و به ابر گفت من کوچولوام، خیس که میشم سردم میشه، میلرزم، یه وقت سرما میخورم. اما ابر جوابی نداد. موشی هر چی گوش کرد صدایی نشنید. داد زد: ابر گنده که بوم بوم میکردی، کجا رفتی؟ با من قهر کردی؟ اما بازم هیچی نشنید. موشی دوباره رفت سر چشمه. یه ابر کوچولو دید. گفت: ابر کوچولو، ببینم یه ابر گنده ندیدی؟ ابر کوچولو خندید و گفت: دیدم دیدم، ابر گنده خودم بودم، گنده بودم، بامب کردم و بوم کردم، رد زدم و برق زدم، چیک چیک بارون شدم، حالام یه ابر کوچولو شدم. موشی خندید، نشست لب چشمه و آب خورد. ابر کوچولو هم آروم آروم تو آسمون حرکت کرد. موشی نگاهی به آسمون کرد و گفت: ابر کوچولو، خیلی ممنون که بارون شدی و چشمه رو پر از آب کردی تا من و دوستام تشنه نمونیم. باز این طرفا بیا. در همین موقع مامان موش کوچولو با یه عالمه دونه خوشمزه برگشت. موشی با خوشحالی پرید تو بغل مامانش و هر دوتاشون با هم رفتن خونه تا از اون دونه های خوشمزه بخورن. بله عزیزای من، موشی ما امروز متوجه شد که این ابرها هستن که بارون میشن، از آسمون میبارن تا چشمه ها پر از آب بشن، درخت ها سیراب بشن، گل ها و گیاهان رشد کنن و همه جا رو سبز میکنن. بله این کار بارونه عزیزای دلبندم. امیدوارم که این قصه رو پسندیده باشین. شما همیشه بهاری هستین، همیشه سبز و خرمی، همیشه مثل گلا معطر و خوشگلی. قربون بوی خوش عطرتون برم. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم چی؟ شب بخیر، خدا نگهدار.